Létezik olyan, hogy infláció? Pálinka a Covid ellen? Fight Club a BKV-n? És most jött be a hír, mind meghalunk. Mondjuk nem biztos állítólag, mert lehet, hogy megszületett az első ember, aki már nem fog meghalni. De nem? Mondjuk ezt bármikor de sajnos az ember is meg fog halni. És tudjátok, hogy miért? Legújabb hírünk, MVM hirdetés az Oregon amúgy. Veszélyben a Föld, 70 pusztító aszteroida közelít. Figyelj, amúgy nem is egy, hanem rögtön 70, basszus. De erről kizárólag az Oregonról értesültünk. Igen. Az Oregon minden héten, hogyha fölmentek, minden héten valami aszteroida vagy becsapódás, vagy haldoklás lesz. Mi történik itt? 191 földközeli aszteroida részletes megfigyelése tartalmaz a közülük, 70 potenciálisan veszélynek minősül. Ajaj. Amúgy mostan nem tudom, hogy azt figyeltétek, hogy ugye volt egy ilyen projekt, amit már is felejtettem mi a neve, de a teki az figyelemmel kísérte, hogy aki ugye nem te vagy. Ugye kilőttek egy rakétát, és az eltalált egy aszteroidát. De nem csak az, hogy eltalálta az aszteroidát, hanem hogy mint több a... Több kilométerre, az kemény. Mint a, az Armageddonban a Bruce Willisék, csak ember nélkül rászállt, ott felrobbantott egy töltetet, és akkor így eltérítették. Nem tudom, hogy ez mondjuk mennyire volt veszélyes. Úgyhogy mindenki nyugodjon meg, amikor az Oregon, nyilván mindenki, amikor mindig megnyitod az Oregon, állandóan ki vagy, hogy világvége van, és meg fogunk halni, és itt egy kép a Földről. Látjátok, még érintetlen. Csak hogy így, ha nem tudnád, hogy milyen a Föld, mert amúgy ezt is most már így tisztázni kell, hogy így kerek, szóval így kerekedik a Föld általában. Ez még lehet lapos. Aha. Amúgy ez, szerintem ezekkel a hírekkel kapcsolatban nagyon egyszerűen meg lehet így fejteni, hogy vajon hülyesége, mert milyen gyakran vannak olyan aszteroidák, amik így kiírtják az egész életet a Földön. Nem tudom, ugye legutóbb 65 millió éve volt. Hát az Origo szerint hetente amúgy. Igen, nem biztos, hogy a jövő héten fog jönni, és akkor fogunk először hallani róla. Úgyhogy nyugodjatok meg, de amúgy az érdekes lehet, hogy így biztos föl vannak iratkozva, vagy néznek valamilyen asztrológiával kapcsolatos oldalt, és bármilyen aszteroida van, jó lesz az izének, meg fogunk dögleni mindnyáján. Ja, amúgy biztos, hogy van egy ilyen hangulatkeltő oldal, egy ilyen ufós oldal, ami ezekkel foglalkozik, és a geek emberek mellett ezt rakja így mellé, hogy amúgy van itt valami tényleg olyan, ami valóban valami kutatószervezettől, vagy csillagászati szakértőtől érkezik. De amúgy ehhez kapcsolódóan nyisd meg a másik részét is, hírt is, amikor ugyancsak az Oregon kiderül, a Doom. Ugyanis? Ismeretlen eredetű szerkezet rejtőzik a Mars holdjának mélyén. Egy szerkezet, a Phobos. A Phobos valójában egy nem tudjuk mire való szerkezet, ami valószínűleg megfigyelnek minket, egy geek emberek vele. Elemzésünk még korai stádiumban van, de annyi biztos, hogy a valami ismeretlen szerkezet rejtőzhet a hold felszíne alatt. Nemzeti Asztrofizikai Intézet munkatársa, nem tudom melyik nemzeti, de elvileg... Olasz, oda van írva. Szóval elvileg az Európai űrügynökségnek valami ilyen radaros műszere észlelt valamit benne. Az a baj, hogy most már minden ilyen áltudományos dolognak is csomószor adnak ilyen tudományosnak hangzó neveket. A mélyben rejtőző szerkezetet a szonda Marsis nevű műszere fedezte fel. Én azt nem tudom, hogy hogyan különböztetnek meg egy ilyen radarral egy nagy fémtömböt egy aszteroida belsejében, egy szerkezettől, amiben ilyen manók szaladgálnak, és nézik a Földön az embereket, hogy nem tudom, mondod, mit raknak ki TikTokra. Manók szaladgálnak benne? Hát én úgy gondolom, hogy az Origo munkatársai szerint igen, meg a... Szerintem a Gyurcsány lakozik ott az Origo. Az Andra Csicsetti szerint. És várja, hogy újra lecsapjon. Tessék, de ez amúgy tényleg az űrügynökségnek a honlapja. Látod? Ez úgy néz ki, mint egy szerkezet. Az a fémmag. Ott lehet, hogy olyan szerkezet, ami úgy jött létre, hogy magától. Természetesen létjelő szerkezet. Hát lehet, hogy az élet úgy is létrejöhet, hogy robotok legyenek belőle, és így a kamionokat fogják vezetni. Igen, azt várom ezt a napot. Jó, van ez így. A legdrágább energia az önenergia. Ezt mondtál. Teked már följebb. Hát amúgy, figyelj, lehet, hogy előle mondjuk árérték arányba szélből, meg napból energiát nyerni, a szerkezeteket megcsinálni, meg fenntartani, lehet, hogy drága, de... Én azt gondolnám, hogy politikusainknak az lenne a lényeg, hogy ennél egyel előrébb lássanak. Nem. Hát, hogyha nem számolod bele a minden mást, ami vele jár, akkor igen, lehet, hogy a legdrágább. Most nulláról kiépíteni egy, nem tudom, napelem parkot, vagy szélerőmű parkot. Viszont, hogyha azt is beleszámolod, hogy hogyan fogod megkötni a szenet, amit a föld alól, a már megkötött formájából kipumpálsz a légkörbe, és ezzel ugye fölmelegíted a légkört, ahhoz képest már azért sokkal olcsóbb. Jó, de valószínűleg ezzel is számolnak, nem? Dehogy, ez nem. Jó. Ez az, hogyha kinyitod a gázcsapot, ami ki van építve, akkor most ez a legolcsóbb. De most az atomenergiáról beszél, hogy olcsó, mert érdekes módon ugye a Putyinéktól vesszük, majd azt is, micsoda meglepetés. Egyszerűen Európában nem volt erre kivitelező. Nem lehetett volna egy német atomerőműt csak így áthozni, úgyis leépítik őket. Nem, de mi az, hogy áthozni? Hát itt helikopterekkel. Hogy a franciáknak van amúgy ilyen iparuk, hogy atomerőműveket építenek. Szóval velük lehetett volna még, de nyilván akkor Brüsszelnek adósítottuk volna el magunkat. Egyik rosszabb, mint a másik. Vagyis hát igen, a Brüsszel. Egyik rosszabb, mint a másik. Igen, és hát a Brüsszeltől kapjuk a pénzt is, amit az oroszoknál költünk el. Gyakorlatilag mi vagyunk a... Inverse Robin Hood. Hát nem is úgy, nem, de hogy így itt folyik ki így az EU-ból a sok pénz, és aztán így megy a Putyinékhoz. Na mindegy. Most is ki tudja, hogy mennyit fizetünk a gázért. Amúgy az tényleg marha érdekes, a Puzsér beszélt erről, hogy a... Jaj, Puzsér! De hogy miért is nemzetbiztonságilag fontos, hogy titkos maradjon ez, hogy mennyit fizetünk a gázért? Hogy összeomlik az ország, meg így megtámadják Magyarországot, hogyha kiderül, hogy mennyibe kerül a gáz. Aztán megszoktuk már itthon, hogy minden valamiért titkosítani kell. Hát igen. Azért, hogy ne menjenek utcára az emberek. De amúgy, nem tudom, valahol ebben is van ráció, mert minden szarral, amivel hergelni lehet a népet. Utcára menne bárki már. Én már úgy érzem, hogy nekik azt sem, amit akarnak. Nem tudom, szerintem azért nem lehet... Megmagyaráznák azt is. Szerintem nem lehet mindent megcsinálni, de a... Hát nézd meg most a tanárok is. Az elmúlt 12 évben nem lehet mindent megcsinálni. Igen, és... Tök jó tüntetnek, és ennek végre van valamilyen megmozdulás, de érzed, hogy bármennyire meghatná ez a bikájéka. Szerintem akkor... Könycsepeket hullatnak. Szerintem akkor lesz itt nagy baj, hogyha ugye van nagyjából egyharmad szavazója a Fidesznek, van kevesebb, mint egyharmad szavazója az ellenzéknek, és a maradék azok pedig azok, akik nem akarnak választani ezek közül. Szóval, hogyha azt a tömeget sikerül feldühíteni, akkor lesz bármelyik kormányom úgy bajban Magyarországon, mert ez jellemzően megvolt ez a 30-40%, aki senkire nem akar szavazni. Úgyhogy igen. És amúgy is köcsög magyar. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a képzett munkaerőben hisznek, mármint hogyha nem az a képzés egy hónap alatt egy gyárba történik, valami autógyárban. Az a képzés... Nem izé egyetemen képzett, meg főiskolán, meg 14 szakis... éves kora között egy autószerelő üzemben történik. Igen, és lehetőleg valami külföldi multi legyen, aki adómentesen van itt. De tegyük hozzá, hogy a multiknak tényleg jönnek a fejlesztő üzemei is. Igen, amúgy hosszú távon lehet jó, csak ezt láttam, hogy beszélgetnek erről, hogy ez a taktika, hogy most idehozzák. Annyi múlt ide jön, és kiépíti a dolgait, hogy már nem éri nekik meg elmenni. Csak arról nem meséltek, hogy mi ez a pont, amikor viszont elkezdjük már ennek a pozitív oldalát, hogy most már annyira itt vagytok, hogy most már nem fogtok elmenni egy normális adó miatt. De, ja, hogy mikor vetjük királyuk az adót. Igen, amikor már tök jó, hogy idejöttek, és adómentes, és támogatás, és mindent megkapnak, ki van nyalva a seggük, ezért itt lesz az infrastruktúrájuk, ez egy tök jó valid taktika, bár nyilván nem csak ez létezik, de ugye nekünk ugye az olcsó munkaerő a legnagyobb. Nem az olcsó munk, itt mondja. Jó, most a képzett olcsó munkaerő. Mindennek más mondasz. Mondjuk azt nem írja. Azt mondja, hogy a képzett munkaerőben hisz. A képzett, tehát meg lehet olcsó. Igen. Nem mond ellen. Igen. De valamikor el kell jönni egy pontnak, amikor azt mondod, hogy figyelj, most már itt van az autógyár, akkor most már fizess adót. És hogyha még akkor is csak azt tudjuk felmutatni, hogy olcsó munkaerő vagyunk, akkor azt mondja, hogy figyelj, de 2 forintot spórolunk, ha átmegyünk ide, akkor át fognak menni. Az a baj, az olcsó munkaerő a fegyvered, akkor az a fegyvered, hogy olcsó. És miért kérnél rendes pénzt, egyetlen fegyvered eltűnik. Szóval nem elég az olcsó munkaerőnek lenni a fegyvernek. Mert abban benne van a nevében, hogy mi szívjuk meg, mert olcsón dolgozunk. Ja, úgy érzem, hogy minden nap erről beszélünk. Tegnap is. Mert ez a magyar valóság. De mindegy. Egyre többen jöttek vissza az elmúlt években, ma már nagyobb a minimálbér, mint a Gyurcsány kormány idején az átlagbér. Ma már drágább az euró, középárfolyamon, mint akkor az utcán a zsebestől vásárolva vagy. De most tényleg, mikor vagy Gyurcsánka, mert 13 éve? És ez a büszkesége, hogy... De most mihez tudja hasonlítani? Mi hasonlítsa a környező országokhoz? Hát igen, érdekes lenne. Amúgy is van infláció, de így, ugye mostanában különösen érezzük, és vicces, hogy így büszke arra, hogy 12 év alatt, gyakorlatilag ez csak annyit jelent, hogy magyarra lefordítva, sokkal értéktelenebb a forint, mint a Gyurcsány idején. Nem csak ennyit jelent, Ádám. Tudom, hogy nem csak ennyit jelent, de van benne ez is, ezt nem tette hozzá. Ez azért is lehet, kedves gyermekeim, mert ugyanannyi forintból annak idején háromszor annyi dolgot tudtál venni. Akkor még 7 forint is volt a gombóc fagyi, de nem, amúgy tényleg látványosan a Covidig az emberek azért mindig egy kicsit jobban éltek. Erre odafigyelt ez a kormányzat. A Gyurcsányok nem figyeltek erre feltétlenül oda. Bár nem tudom, tehát elvileg a Gyurcsány, vagy mi, az MSZP kormányok alatt is volt egy konjunktúra, amikor lehetett volna így egyre jobban élni, de szerintem ennyire nem volt. Lehet, hogy csak reklámozva, de lehet, hogy érezhető se volt ennyire. Napi balféket. Napi balfék majd fölvidít minket. Fölvidít minket a napi balfék. Öreg origó. Kedvenc origó rogatom. Véletlenül ukrán zászlót vett fel. Csak véletlenségből öltöztem ukrán zászlónak, valójában magyar embereket képvisel. De ezt nem olyan mondta, ez a poén része, nem? Igen. Egy olyan kurva pixeles képet raktak be, de és amúgy akkor mi van, ha ukrán zászlónak öltözött? Hát, akkor ő most már az ukrán embereket képviseli? Most mit véded a izét? Gyurcsánynét. Nem naponta jelentkezik a napi balfék, és nem. Csak választások idején? Hát nem tudom, úgy néha van egy napi balfék. Amikor van balfék, akkor úgy... És az általában valahogy mindig ellenzéki. Jellemzően amúgy a karigeri. Igen? Amúgy, igen. Hát jó, mondjuk, ezt nem csodálom. De amúgy a Klárát, a Jakab Pétert, hát annyit lehetne nevetni rajtuk. Tordai Bence, a legnagyobb semmire kellők. És nem, hanem ez, hogy ezen kéne nevetnem, hogy ukrán zászlónak öltözött. Hát igen. De nem vicces. Amikor kijött az árnyék kormány, akkor egy kicsit megszédültem, hogy még nincs az a műsorunk. Az van is zseniális. Volt árnyék kormány tájékoztató, nem? Árnyék kormány info. De hogy végignézed amúgy, hogy kik vannak benne, milyen miniszterek vannak, és akkor ilyen Varjú László, bazmen. A Varjú Lászlóra mindent rábízni. Kálmán Olga, meg van az a Molnár Csaba, vagy hogy hívják. Úgy néz ki, úgy beszél, mint a Gyurcsány Ferenc, csak sokkal, sokkal kevésbé volt valaha is kompetens. És akkor ott áll, ő lesz majd a Gulyás Gergő. Hagyjál már, Jézusom! Figyelj, legalább megmutatták, hogy mit csinálnak, hogy most már átvennék a kormányt, és ekkor érzed, hogy két szar között így lebegsz, és így az egyik parton az egyik lőne le, a másik, akkor mit csinálsz? De nem muszáj. Nem muszáj. Elúszhatsz. Igen? Németországban. Tudom már, mit akartam megnézni. Azt a hírt, amikor a tanárokról is nyilatkozik valaki. Tisztességes keresztény ember nem azonosul azzal, hogy egy ilyen fiatal kislányból cédát csinálnak. Ez a kislány azért mert ide kiállni, mert akármilyen egyházi iskola, abban az iskolában őt olyan tanárok buzdították erre a szégyenterem szerepre, ami katasztrófa. És azt szeretném mondani, hogy szerintem nagyon nagy baj van Magyarországon az oktatásban. Szerintem. A pedagógusi pályát, főleg a középiskolában egy olyan sötét társaság, amely kizárólag csak rombolni akar. A Bayernnek magyarázza, hogy milyen csúnyán beszélt a nő, vagy mi baja van pontosan vele? Ez, de amúgy ő maga se tudja, mert látod, hogy csak ilyen rébuszokba beszél, hogy akkor... Amúgy honnan tudna, hogy mi van tanárban a középiskolában? Ő tudja, ő egy újságíró, aki ez az a műsor, amiben csak ilyen idős férfiak fejtik meg mindig a világot. Igen, erről volt ez a kép, amikor a feminizmusról beszélt 5 idős férfi. Igen. Ez a szokásos érvelés, hogy nem nézik, hogy mit mondott, erről egy büdös szó nem volt, hogy mi a cél, mit mondott, hanem csak az, hogy ki. Azt érzem, hogy csomószor ez van, hogy valaki mond valamit, és akkor egy, nem lehet saját gondolata, biztos a tanárok hergelték, mert ellepte a tanári pályát a söpredék. De ez azért van, mert a Bencsiknek soha nem volt egy saját gondolata. És de most ez, és oké, okay. Még ha saját baromságának megyünk utána, hogy így van, akkor meg lehet kérdezni, hogy rendben, ellepték, jó, akkor ez ki hibája? Ki van 12 éve hatalmon? Neked aztán lehet magyarázni, hogy nem fogod fölfogni, hogy nem erről van szó, hanem a Na, világtrendekben a buzi lobby, ja, a liberalizmus, a gyökereknek a kiirtása, az terjed, és akkor ez ellen a viharban áll ellen, és így a nagy ballon kabátjával takar minket az Orbán Viktor. Amúgy marha érdekes, hogy, hogy nem csak ezen a téren, hogy valaki káromkodik, ami amúgy tényleg kit érdekel, de valaki káromkodik egy iskolai rendezvényen, ezen ki vannak akadva. Abban a műsorban, ahol a Bayer Zsolt van, aki tényleg mocskos undorító dolgokat mondott már, és mellett ott van ez a Herceg Zoli. És így bólogat, hogy igen, ú, ez vagy ki ez a divattervező fazon, akit elkaptak valamennyi kokainnal, vagy nem tudom mi, és ő is így meghurcolják ugye azében itt a közmédiának a különböző ágaiban, miközben ott van a Borkai, az Eresz csatorna, összejött a Dajcs Tamás. A Dajcs Tamás, ez nem hivatalosan. De mondjuk szeretnék egy látni műsort, amiben Dajcs Tamás így jól elítően mondja a kokósokat így elítélni. De hogyha mindenki ezt tudja róla, vagy nem tudom, érted most részét? Egyelőre még a Herceg Zoltánról sincsen bebizonyítva, hogy akkor ő kábítószer fogyasztó. De mindenki az a magyar médiában, szóval nem lennénk meglepve. Tényleg nem értem. Még nem kerültünk be azokba a körökbe. Tudod, milyen drága egy kokó, bazzeng? Bár tudnám. Iszonyani... Mit jelent? Kurva. Miért mondják azt, hogy fiatal kislányban cédet sem? Kiállt valami mellett, beszédet mondod, és ezért ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy kurvát csinál. Azért, mert ez nem a saját véleménye volt, hanem ezt a véleményt így ajzik a de miért nem lehet elfogadni valakinek más tanár, a véleménye? Miért kell rögtön Nem, mert nincs igaza, aki értelmesen nézi a világot, ezt kizárólag úgy láthatja, mint a Bencsik András. Én is feltételezem, hogy a Bencsik Andrásnak van egy gondolata, azt nem a Orbán pötyögte le neki, nem el tudom képzelni, hogy ez az ő gondolata, hát ő még nem tartom egy rögtön egy cédának, valószínűleg az ellentéte, amilyen feszültségek vannak. Hiába ért egyet nap mint nap szinte tökéletesen Orbán Viktor éppen aktuális kijelentéseivel, de mégis feltételezed róla, hogy ez teljesen magától jön, és ő nem egy céda. Na mindegy, hát most már tudjuk, hogy ez ilyen sötét társaság. Gyakorlatilag ez a reakció az meg a kormány médiának arra, hogy vagyis egy részének, hogy tüntetnek a tanárok, hogy rendes fizetést kapjanak, és egy söpredék lepte el a pedagógusi pályát. És így... Ez, köszi. Ezt én sem értem, hogy nem lehet legalább a jogos dolgok mellett kiállni. És vannak tanárok, akik ezek után is még egy csomóan amúgy a tanárok közül támogatják a kormány, de hogy lehet az, hogy ennyire leköpnek, és ez a véleményük rólad, és szörnyű. Erről az emberről, meg ezekről a kijelentésekről jut eszembe régen, hogy régen gyerekként azt gondoltad, hogy bazzek, ez az ember a tévében van, az az ember felnőtt, bajszos, ősz, biztos értelmes, és ahogy felnősz, rájössz, hogy nem. Nem leszel értelmesebb csak azért, mert felnőtt, sőt, egyszerűen jó, helyezkedett, és nem lett okosabb, és így rájössz, hogy akik az országot vezetik, meg ezekben a pozíciók vannak, ugyanolyan agyhalottak, csak egyszerűen elég ideig voltak a... De ez nem így néz ki azért, Ádám, nem? Ja, nem, mert most akkor... Úgy van, hogy van, elvtelen emberből is van sokféle képességű. Hogyha megnézed, hogy kik vannak a kormányzatban, mit tudom én, államtitkári szintig, azért nagyon kevés olyan van köztük, aki inkompetens. Én egyet tudok, az a Németh Szilárd. Nézzünk már valami boldogabb dolgot. Ja, született valami izé? Én nem azt akarom, hogy mi született, hanem hogy melyik állatkertben mi halt meg. Igen. Híres vagyok, nem beszélek olyanokkal, akik nem azok. Nem áll szóba a családjával a 23 éves influencer. A beszélgetésben az influencer azt mondta, hogy nem hajlandó beszélni a családtagjaival, mert nincs annyi követőjünk, mint neki. De várjál, vitt fel az elejére. Egy ausztrál rádiónak adott interjút Lars, aki 2020-ban került a címlapokra, azzal, hogy megnyalt egy WC csészét egy koronavírus kihívás miatt. Szóval, aki azért ezt le tudja tenni az asztalra, hát én nem csodálom, hogyha utána nem akar szóválni. Ilyenkor ezeket nem tudom elképzelni, hogy emberek komolyan mondják, hát már csak azért, hogy valami figyelmet... Látod, Magyarországon is róla cikkeznek, nem? Hát én nem tudom, azért vannak kurva buta emberek, például olyanok, akik megnyalják a WC csészét. Igen, valószínűleg belőle kinézem, de az a baj, hogy azt veszem észre, hogy kerestem ugyanígy ilyen honlapokon, hogy milyen hírek vannak, és így, hogyha a közösségi médiáról van szó, akkor mindig csak ezeket a híreket rakják ki, meg azokat, hogy nem tudom milyen TikTok kihívásba belehaltak a fiatalok, ezért a idősebb korosztálynak, aki ezt nem követi, neki ez az összbenyomása van a közösségi médiáról, a TikTokról, az új generációs platformokról, hogy ilyen idióták az összes influencer, mert ezek a hírek a normál médiába, csak a balhé akkor kerül be bármi, vagy az, hogy valami kihívásban meghalnak, szóval ezért van ez a sok szitok, hogy az influencerek megérdemlik, de hogy idős nem ismeri ezt a világot, ez a benyomás az egész, hogy a fiatalok ez a fiatalok világa. De mi nekünk mi? Hát nem tudom, de azt gondolom, hogy ugyanez. Azért az influencerek nagy része azért beszél a családtagjaival, meg nem halnak vele naponta fiatalok kihívásokba, meg hát régen is sajnos voltak mindenféle szörnyűségek, most is vannak, csak most ugye gyorsabban elterjed a hír akár Amerikából is ide egy nap alatt. Nekem ez az érdekesebből, hogy hogyan prezentálja a hagyományos média az új közösségi média világát. Ez az egyik. A másik meg az, hogyha valaki kirak egy Instagram képet, akkor az mindig egy cikk. Én azon gondolkodom, hogy kivel álljak még szóba. Igen, sajnos... Most, hogy elhagytok a kis pályát. Még nem hagytad el a kis pályát. A Influencer szerint csak 25 000 követőnél leszel influencer. És Instán még nincs annyit. És neked van? Nekem van. De mondjuk lehet azt mondani, hogy a YouTube-on már van annyi követő. Ja, kövessetek már be Instagramon, mert szeretnék fogkrémet árulni, vagy nem tudom. Képzeld, be tudtam lépni a férfi sutyorgóba, hogyha az asszony sutyorgóba van, már nem. Igen, és az asszony sutyorgó, gondolom azért sokan ismeritek, az ilyen mindenféle ilyen párkapcsolati problémákat beszélnek. Most mondhatod, de senki nem facebookozik manapság. Dehogy nem, ez egy tök híres csoport. Szóval ott ilyen mindenféle emberi tragédiákról lehet olvasni, amiben tanácsot kérnek a nők, és akkor ezt szokták ilyen így hiénázni az emberek, hogy az, mert borzalmasan rossz tanácsokat adnak egymásnak ott az emberek. Olyan, egyik nap megnézhetjük. Hát, de nem engednek be minket. De csak nők léphetnek be? Nők léphetnek be. És van a férfi sutyorgó, és ott meg ilyen volt, hogy nem tudom, hol vegyen csavarhúzót. Ilyen iszét, állást keresnek, meg mit tudom én, mint hogyha egy kocsmába leülne egy csomó random emberre. Azért a férfiak még tudnak beszélni. Nem igen, csak panaszkodnak egymást. Nem kúrják el az Facebookot. A nők miatt rossz a Facebook. Brózás van, nem? Túl sok nő van a politikában is, úgy tűnik, igen, amiatt ilyen. Tényleg, ha már nőkről beszélünk. Női többség lett az új-zélandi parlamentben. Nők vezetik ott már az országban. Isten nyugosztalja őket. Igen, hát ennyi volt. Úgyhogy mostantól figyeljük az új-zélandi híreket, hogy mi lesz. Elkészült az első töréstesz bába, ami női sofőrökre szabtak. Még azt gondolnám, hogy azért 2021-ben ilyen már volt? Vagy 22 ez, van? Igen, ez meglepő, hogy ez idén jött ki. Na, ahhoz képest, hogy itthon ugye szigorítják az abortusz törvényeket, a hanyatló keleten. Új-Zélandon már telefon is rendelhetnek majd gyógyszeres abortuszt a nők, miután az ország azon kevesek egyik lesz a világon, amelyik teljeskori távegészségügyi szolgáltatást kínál. Szóval igazából az a lényeg, hogy igazából mindenfélét lehet rendelni telefonon. Bár azt mondanám, hogy az online az még modernebb, de hát jó a telefonon is. De lehet, hogy egy applikációban nem tudhatod. Ja. Figyelj, más irányba mennek az Új-Zélandia. Látod, Új-Zélandon nők lettek a többségben, és már is telefonon abortuszt lehet rendelni. Amúgy ilyen miatt tényleg kéne több nő a parlamentben, mert ez, hogy... Mi, nincs elég szerinted? Hát akik most benn vannak, azok még sokan is vannak, de nem most, az, hogy most a magyar parlamentben csak ilyen 60-70 éves bajszos csávok ülnek, kivétel nélkül. Aztán... Nem, ott van a Novák Katalin. Igen, vannak dísznek egy-kettő nő, de hogy így valódi hatalmuk, az például nem zavarja az embereket, vagy a nőket, hogy így... Mi nincs egy nőpárt? Hát nem tudom. Alpítsuk meg a nőpártot. Arra lenne a dobrevő egy nő. Jó, van ez így. Olvastam a kommentekben, hogy dagadt vagyok, bazmeg. Igen? Szabos. Megvertek egy villamosvezetőt és egy utast hétfőn a 4-es hatoson. Egy villamosvezető és az utast is? Hát úgy volt, hogy volt három ember, akik ott nekiálltak, ilyen 30 meg 19 évesek, megzárni egy öreg embert a 4-es hatoson. És aztán kijött a villamosnak a masinisztája, hogy segítsen, és akkor őt is elkezdték gyepálni. Ami meglepődtem, hogy elvileg egy percen belül ott volt a rendőrség, és bevitték ezt a három figurát. A BKV alapból be van kötve, nem? Nincs a rendőrségre bekötve a kamerájuk, valószínűleg csak utólag lehet megnézni. Én amúgy alapvetően nem is bánnám, hogyha raknának egy szegény, alulfizetett rendőrt az összes izére. Az, hogy a BKV-n egymást vegzálják az emberek, vagyis van mindig általában egy ember, aki... És mit kezdesz vele, érted? Ott van rengeteg ember, és vegzál valaki valakit, akkor így próbál az ember mit csináljon? Ott van valaki, és... Az a gond, hogy tényleg nem a te tiszted oda menni, és nem tudod, hogy csak rontasz össze a helyzetet. Ez úgy lehetne, hogy közösen fellépnek egy ember ellen. De hát az is lehet, Ádám, hogy csak gyávák vagyunk. És gyávák vagyunk, csak azért nem megyünk oda késelős izét bandához. De... Igen, akkor már késeljen meg más. Figyelj, bárki, aki volt már békemén, látott hasonlókat, és ez egy visszatérő probléma. Nem lehet ilyen biztonsági szolgálatot állítani minden buszra, bár valahol nem ártana. Bár tök mindegy, ott is leszarnák. Én nem tudom, hogy ezt hogyan lehetne megoldani, de mondom, hogyha minden buszon lenne egy rendőr, engem túlzottan nem... Láttam már olyat is, hogy azért volt ilyen rész, hogy öreg nő, ilyen mindenkivel ordibált, meg minden, és valakit leköpött, akit nem kellett volna. Kopasz ilyen kigyúrt izé volt, úgyhogy ott nem az volt, hogy akkor félre nézett a csávó, hanem lerúgta a villamosról hát. De egy öreg asszonyt. Hát nem tudom, hogy öreg ilyen asszony volt, de bazdmeg miért köp le embereket? És akkor így most sajnáljam szegény. Hát jó, de az, hogy leköp valakit arra szerintem, ez nem korrekt válasz, hogy lerúgja a villamosról. Hát most mindenkit vegzze. Elteri a comnyakát, soha többé nem kell föl. Nem, de ott ősz, és valaki megy sorba, mindenkit vegzál, valakit leköp, akkor utána nehéz sajnálni, amikor lerúgják a villamosról. És tudom, hogy én vagyok a primitív féreg, de akkor úgy azt éreztem, hogy jó, hát ez... Figyelj, hogyha nem szeretnéd, hogy így lerúgjanak egy villamosról, akkor segítesz, ha nem köpöd le a tarkopasz csávót. Igen, de ezek... De ez csak ilyen élethez tippek szerintem. De ezek jellemzően ugye valami, vagy ilyen megketyújt emberek, igen, vagy ez valószínűleg nem volt, hogy mondjam, a... Helyzet magaslatán. Hát így a szellemi képességének a maximumán épp akkor, de akkor is érdekes ezek a dolgok. Én amúgy, akiktől igazán tartok, azok a drogosok. Most az, hogy valaki tényleg így meg van vadulva. Meg hogy kiszámíthatatlan. Igen. Nem tudod, oda mész, hogy fia, nem, vagy úgy mész oda, hogy azonnal hatástalanítod, vagy megvan a lehetősége, hogy valami iszonyú mérgezett puma éces majomebolás tűvel úgy megszúr, hogy örökre kórházban leszel. Mert a kopaszok agresszívek azt kérdezik, nem azt mondtam, csak hogy láttad, hogy ez nem olyan ember, akivel így belekötnél. De tudom, más se lehet mondani, mindenki ugyanúgy néz ki, és mindenkitől ugyanúgy kell félni is. És ugyanolyan okos. Igen. Mint ez az emberi. Ha már a megbolondult emberekről beszélünk, akkor ja, vannak, akik ezt nyilvánosan űzik amúgy. Öreg Nagy Feró barátunk, van egy videó bejátszásunk erről is. Jó? Minden nap iszol? Igen. Nagyon kis pálinkát szoktam inni. Az jót tesz a Covid ellen. Igen. Hiányzik? Nem. Akkor nem vagy alkalmas? Nem. Hát... Na, megfejtettük. Ez így ennyi? Igen. Figyelj, minden nap iszik, de nem hiányzik neki, ha nem iszik. Nyilván, mivel minden nap iszik, nem? Az orvosi megfejtés is érdekes, hogy azért így validálni lehet aztán az alkoholizmusomat. Hát én azért iszom a pálinkát, mert Covid ellen jó. Igaz, az oltás is egész jó lenne, de a pálinka, na az, hogy minden nap lehúzok egy kupicával, az amiatt nem leszek covidos. Indiában amúgy mi is nyomtuk ezt a részét, hogy minden előtt és után pálinkát kellett inni, és akkor biztos nem volt semmi bajod. De az más, hogy étkezéshez, mondjuk ott is valószínűleg azért volt egy kis validálás része. Hát biztos, hogy volt amúgy, de azért az első héten a Nagy Feró Magyarországon csodán. Lehet, hogy nem olyan rossz körülmények között él, hogy attól fél, hogy majomából átkap a víztől. Amúgy azt mondja, a Nemzet Csótánya a Sportverda című műsor vendége volt, amiben amúgy, ahogy láthattuk, egy ilyen kivéhet arc két szőkenő közöttű. Ezek után azt mondja, Nagy Feró alkoholista vagy nem, hogy nem lehet azt mondani, hogy hát bazd meg, megiszom a magamét. Nem érdekel, hogy alkoholista vagyok-e. Nemzet Csótánya, bazd meg, tényleg a Nagy Feró énekel a színpadon, ki gondolná az, hogy nem iszza meg a magáét. És hogyha alkoholista, bazd meg, benne van a munkájában. Ez is egy ilyen fura romantizálása a zenészvilágnak, hogy az, hogy a Nagy Feró alkoholista, az a munkájának a része. De ő egy ilyen, mi ez a Beatrice, ez milyen zenekar volt, ilyen iszét, ilyen rendszerellenes, félig punk, nem? Hát most ez... Hát igen, volt olyan is. De most azt mondanám neked, hogy a Macskanadrágnak a tagjai, azok minden nap isznak. Most meglepőd. A vágtázó halott kémek, ittak. Jó, mondjuk ez a rendszerellenesség, az már egy kicsit így enyhült szerintem nála. Szóval mindegy, nem tudom, mitől lesz valaki alkoholista, nyilván ez meg lehet határozni orvosok, de valószínűleg az, hogy minden nap iszol pálinkát, az valószínűleg az már, mert mindenki validálja, hogy ő nem az, nem alkoholista, ő nem az, csak nem bírja ki, meg minden nap innia kell, az már valahol, ha nem is a masszív alkoholizmus, de annak a kapuja, nem? A japán minden este megissza a kupicát, ja, aztán 88 éves. Hát nem tudom, azért nap, mindnap egy pálinkát meginni, az biztosan azért nem olyan kurva egészséges. De az, mert a Covid-tól megvéd, nem tudtad? Ami amúgy nem hiszem, hogy a szádon keresztül megy. De lehet, hogy úgy védi meg, hogy ilyen keresztutaknál elásta az orrába. Elásta az ilyen boszorkány dobozt, és egy démonnal alkut kötött, hogy minden nap megissza a pálinkát, és valaki más fertőződik meg a Covid-ba, nem ő. Valamiben meg kell hórni. Nem a Ferónak volt valami főzés videója? Ami valami, akkor is volt valami mókás kijelentései, már nem emlékszem. Ilyen tisztított vizet iszik? Várjál, megkeresem, azzal akarom zárni. Jó, van ez így. Nagy Ferő a napfény által tisztított vizet iszik, amit napokra kitesz a kertbe egy befőttes üvegben. Két-három napig állott a víz, kimegy belőle a klór, tele van energiával a napsütés miatt. Az algának hívják. Állítólag le is tesztelte a metódust, vett egy nagyon drága szénsavas vizet, az egyik pohárba azt, a másikba pedig a saját gyártású vizét töltötte, majd kóstolásba fogott. Állítása szerint jobb volt a saját verzió még hozzá utcahosszal. Biztosan nincsen már dolga a Ferónak. De az a legjobb, hogy nem is az, hogy ez valami tudományosan, hanem szerinte kimegy belőle a klór, így elmegy vidékre, és a klór helyét meg energia így átveszi. De ez olyan, mint a holdvíz, ez nemrég volt videó, hogy a holdvizet meg a holdfénybe kell kirakni, ami ugyanúgy a napfény, csak visszaverődve. A köznapvíz. Holdnak saját fényed nem sok van. Szóval gyakorlatilag most a tudományosan vizsgában a holdvíz is egy napvíz. De nem, nyilván megváltozik az a... Az a foton, ami visszaverődik a holdról. Aha. Hát ugye minden felület elnyel valamennyit azokból a hullámhosszabb. De most szerintem a napvíz, de pont, hogy a holdvíz meg elcsesződik, hogyha nap éri. Én ezt már nem tudom, nem. De hogyha egész napra kint hagyja, három napra, akkor a holdfény is belemegy. Akkor mindkettő belemegy, az hold és napvíz is. De lehet, hogy estére letakarja, mint a papagájokat. Igen. Nehogy egy kis... Hogy fény érje. Kicsit így a szegény Feró így elbóbiskol a pálinkától, amit nem tudom, délután megiszik, és így jaj, ne, sötétedik, miatt holdfény fogja érni a vizemet, és így ráveti magát. Mi ez, legenda vagyok, hogy rohan haza. Hogy így megy a nap. A napvizemet el fogja baszni. Hogy megy ki belőle az egy klór? Képzeld el, hogy van ott egy telket, kurva sok pénzed van, így ősz otthon, olyan fasz csináljak. Figyeld, már ilyen klóros az a víz, kiteszem a napra, megnézem, mi lesz, és akkor egyszer csak jön egy riporter, és megkérdezi, hogy igen. Mit csináltál. Az a baj, hogyha nem a Nagy Feró lenne, hanem egy ilyen, nem tudom, egy szomszéd, vagy a utcában lakik egy ilyen ember, aki kirakja a üvegét, és akkor abból iszik, akkor így, hát ő a bolond a környéken. De mi a Nagy Feró, ezért a TV2 kimegy, és meginterjúztatja, és fapofát kell vágni a műsorvezetőnek, hogy aha, jó, ez egy különleges eljárás. Amikor engeded bele, egy ilyen rózsából nyomod bele a vizet. Várjál, még ez is fontos. És az óramutató járásával megegyező irányba kell legyen. Állítólag a világ energiái úgy működnek, én 10 éve használom. Ezt csak úgy képzelem, hogy a következő válaszát volna, hogy a répa ágyás köré ilyen iszét, ilyen magyarokra rajzolt keresztekkel, ilyen a dió híjára rárajzol valami motivumot, és azzal körbe rakja az ágyás. Na, így nem jönnek a vakondok, így a rossz energiát, azt így távol, és ilyen bolondokkal, így a TV2, kéne egy ilyen műsort, ilyen külön. Nem, és Béla bácsi, mit csinál? Hát, iszom a húgyomat. Geek emberek így nem jönnek a közelembe, mert a pórusaimból visszaárad a izé. Igen. És ebben a dobozban mi van? A lábkörmeim, abban meg a döglött legyek. Csak egy riport, érdekes, ez jó. Na hát. Nem tesz jót, hogyha valaki öregkorára megbalandul, és közben ugyanúgy a média figyelem veszi körül, mert bazeg, ezeket mások otthon csöndben csinálják, vagy a Facebookon. Nagy Feró meg itt bevállalta. Bevállalta Nagy Feró. Iratkozzatok fel a csatornára, leírásban ott van a Jól van ez így csatorna, és ahonnan ez a műsor majd folytatódni fog januártól, meg már jönnek majd rá extra tartalmak. És ne felejtjétek el, hogy nem szégyen megmutatni a barátaitoknak, hogy milyen ostobaságokat néztek a YouTube-on. Mindenképp igen. Mutassátok, lesz egy olyan, akivel majd tudtok erről beszélgetni, és egy kicsit egy közösségbe érezhetitek magatokat. Nem lesz olyan üres a lelketek, mint a mai napon. Igen, ez volt a Jól van ez így második epizódja. Csinálunk egy napvizet, és holnap megkóstoljuk. Mondjuk most egy össze cseszhetjük szerintem. Reggel még sütött a nap. De most te, ilyenkor mi van? De most keltetőt rakni rá, mert beleszarnak a madarak. Vagy hogy van ez? De hogyha te ráteszem a tetőt, hova megy bele az energia? Nézzük meg majd ezért hát ez holnapra kiderül. Micsoda titkok fognak holnap kiderülni? Mondd megint, hogy holnap itt leszünk. Holnap is itt leszünk. De nem, így... És ti itt lesztek, ezt kell mondanom, nem? Holnap találkozunk, mert mi holnap is itt leszünk. És ti itt lesztek.